ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ MOM Attraction Blueprint ในบทที่3ซึ่งบทที่3นี้คุณกำลังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความลับที่สำคัญที่สุดตลอดการของการขายว่ามันคืออะไรเรียนเสร็จแล้วเนี่ยผมการันตีเลยว่าคุณจะรู้วิธีว่าเราจะขายของให้ได้มากๆแล้วก็ขายให้ได้ง่ายขึ้นนั้นเนี่ยมันทำยังไงซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องอะไรที่ยากเลยเพียงแต่ว่ามันไม่เคยถูกสอนมาก่อนในวงการธุรกิจเครือข่ายนั่นเองเพราะฉะนั้นเราไปดูกันเลยครับว่าในบทที่3นี้เนี่ยคุณกำลังจะได้เรียนรู้ว่าเราควรจะพัฒนาทักษะอะไรจึงจะเป็นจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จให้กับเราทุกคนถ้าเริ่มต้นพัฒนาทักษะผิดก็จะทำให้เราเสียเวลาอย่างมากเลยแล้วคุณกำลังจะได้เรียนรู้ว่าผู้มุ่งหวังแบบไหนคือผู้มุ่งหวังที่ใช่ของเราแบบไหนที่ไม่ใช่และไม่ควรจะไปเสียเวลายุ่งเกี่ยวด้วยเลยคุณกำลังจะได้เรียนรู้ว่าประสิทธิภาพนั้นสำคัญจริงหรือการที่เราเป็นคนเก่งในการทำงานแบบเดิมๆนั้นมันจริงเหรอที่จะช่วยเราประสบความสำเร็จหรือมันมีอย่างอื่นที่สำคัญมากกว่าคุณกำลังจะได้เรียนรู้ว่าวิธีการทำธุรกิจแบบเดิมที่ถูกสอนกันมานั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องทำจริงๆหรือไม่ลิสต์รายชื่อโทรชวนคนออกไปงานประชุมนะจำเป็นไหมหรือว่ามันไม่จำเป็นนะทำอย่างอื่นนะแทนก็ได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาด้วยคุณกำลังจะได้เรียนรู้ว่าทักษะอะไรที่ควรเป็นทักษะแรกที่เราทุกคนควรจะโฟกัสในการที่จะเริ่มพัฒนามันก่อนทักษะอื่นถ้ามัวแต่ไปพัฒนาทักษะอื่นอยู่นั้นเนี่ยโอกาสประสบความสำเร็จนั้นแทบจะไม่มีแต่ถ้าเริ่มต้นก็พัฒนาถูกทักษะแล้วก็พัฒนาทักษะนั้นจนเก่งแล้วเนี่ยโอกาสประสบความสำเร็จนั้นมีมากเลยทีเดียวคุณกำลังจะได้เรียนรู้ว่าวิธีการขายของให้ได้ผลลัพธ์อย่างแน่นอน 100% นั้นเป็นอย่างไรแล้วก็มีเนื้อหาอื่นๆอีกมากมายขอให้ตั้งใจเรียนนะครับเพราะว่าเวลาที่คุณใช้ในการลงทุนในการเรียนรู้ในแต่ละบทนั้นจะตอบแทนคุณในอนาคตอย่างมากมายแน่นอนเพราะว่าสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ในบทนี้เนี่ยจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้ถ้าธุรกิจของคุณนั้นยังไปไม่ถึงไหนหรือคุณไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้สามารถสปอนเซอร์คนได้เป็น10เป็น100คนต่อเดือนถ้าคุณยังไม่สามารถสร้างผลลัพธ์สร้างรายได้เดือนละ 50,000 ถึง 100,000 บาทได้คุณจะเป็นต้องเรียนรู้ทุกอย่างเพื่อพัฒนาทักษะของคุณมันจะช่วยให้ธุรกิจของคุณนั้นไม่ให้ตายอย่างช้าๆเหมือนกับที่ผมนั้นได้เคยเปลี่ยนแปลงชีวิตการสร้างธุรกิจของผมมาแล้วชีวิตของผมนะครับเปลี่ยนไปมากเลยเพราะว่าผมได้เรียนรู้ข้อมูลทั้งหมดในบทที่3นี้และผมนำมาปรับใช้แล้วมันไม่ใช่แค่จะช่วยแค่รักษาชีวิตธุรกิจของผมนั้นให้อยู่รอดได้แต่มันยังช่วยให้ธุรกิจของผมนั้นเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ง่ายๆและเป็นเรื่องที่ธรรมดาที่คนทั่วไปนั้นคิดไม่ถึงเองแต่สำหรับคนที่ได้เรียนรู้แล้วนำไปปรับใช้เนี่ยจะเกิดผลลัพธ์ตามมาอย่างมากมายนะอย่างแบบเกินความคาดหมายเลยคราวนี้นะครับเราจะมาดูปัญหาที่ใหญ่มากที่สุดปัญหาหนึ่งในวงการของธุรกิจส่วนตัวที่สร้างจากที่บ้านอย่างเช่นธุรกิจเครือข่ายเนี่ยโดยส่วนมากแล้วนะครับจะต้องพบกับปัญหาในเรื่องของการหาลูกค้าเพราะว่ากระบวนการที่จะได้ลูกค้ามา1คนนั้นเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นจากการที่เรานั้นมีวิธีการสร้างรายชื่อผู้มุ่งหวังนะเรารู้วิธีการสร้างรายชื่อผู้มุ่งหวังพอเรารู้วิธีเราก็สามารถที่จะสร้างรายชื่อผู้มุ่งหวังให้อยู่ในมือของเราได้เสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมีวิธีการในการเข้าหาผู้มุ่งหวังนะมีวิธีการที่เราจะเปิดการขายปิดการขายนะแล้วก็ส่งมอบสินค้าแล้วก็ให้บริการหลังการขายนี่ถึงจะเป็นการขายที่สมบูรณ์แบบในธุรกิจอะไรก็ตามนะครับจะต้องมีการบริการหลังการขายด้วยในธุรกิจเครือข่ายก็เช่นเดียวกันแต่สิ่งที่สำคัญมากนะเราจะเห็นได้ว่าการมีรายชื่อผู้มุ่งหวังอยู่ในมือนั้นเนี่ยสำคัญมากนะขั้นตอนที่1กับขั้นตอนที่2นี่สำคัญมากเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จให้กับธุรกิจของเราทั้งหมดถ้าเราไม่มีรายชื่อเราก็จะไม่มีการเข้าหาผู้มุ่งหวังไม่มีการเปิดปิดการขายไม่มีการส่งมอบสินค้าไม่มีการให้บริการหลังการขายทำให้ลูกค้าซื้อซ้ำหรือบอกต่อเพราะฉะนั้นทักษะที่สำคัญที่สุดทักษะหนึ่งในการสร้างธุรกิจให้เจริญรุ่งเรืองตั้งแต่แรกเนี่ยก็คือทักษะในการสร้างรายชื่อผู้มุ่งหวังนั่นเองภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า lead generation นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือทักษะที่สำคัญมากที่ทุกคนควรจะโฟกัสในการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาให้คุณนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยว่าเราจะสร้างรายชื่อผู้มุ่งหวังอย่างต่อเนื่องให้กับธุรกิจของเราได้อย่างไรแต่ปัญหาก็คือว่านักธุรกิจเครือข่ายมากกว่า 97% นั้นสร้างรายชื่อผู้มุ่งหวังเองไม่เป็น แล้วก็ไม่รู้วิธีการสร้างรายชื่อผู้มุ่งหวังเพิ่มอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการขายให้ได้มากขึ้นด้วยนะไม่รู้เลยรู้แต่วิธีแบบเดิมๆซึ่งมีโอกาสที่จะหมดเร็วมากแล้วเราจะทำยังไงล่ะครับเราถึงจะสามารถมีรายชื่อผู้มุ่งหวังใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะได้นำเสนอขายสินค้าแล้วก็โอกาสทางธุรกิจให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆเกือบทุกคนที่ไม่รู้ความลับในบทนี้เนี่ยก็จะมีปัญหานั้นในเรื่องการสร้างรายชื่อผู้มุ่งหวังเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ทั้งนั้นอย่างที่บอกไปแล้วไม่มีรายชื่อก็ไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้นไม่มีเงินเข้ามาไม่มีรายได้ไม่มีกระแสเงินสดธุรกิจก็กำลังจะตายอย่างช้าๆในทุกๆนาทีเลยนักธุรกิจเครือข่ายเกือบทุกคนเนี่ยมักจะได้รับการสอนจากอัพไลน์ให้รู้จักแต่วิธีการออกวิ่งไล่ล่าหาคนที่จะมาเป็นผู้มุ่งหวังยังไม่มีวันจบสิ้นตั้งแต่วันแรกของการเข้าร่วมธุรกิจการลิสต์รายชื่อการโทรชวนคนเข้างานประชุมใช้การประชุมผ่านโทรศัพท์3สายหรือที่เขาเรียกว่าคอนเฟอเรนซ์คอลนะเพื่อขอพลังจากอัพไลน์หรือว่าการจัดงานปาร์ตี้เสนอสินค้าแล้วก็โอกาสที่บ้านการชวนคนทุกคนที่อยู่ในรัศมีที่สายตาหรือว่าเรดาร์ของคุณมองเห็นหรือจะไปถึงนี่คือวิธีที่เขาเรียกว่ามันเป็นวิธีที่สุดยอดคลาสสิกนะและยังมีวิธีอื่นอีกมากเลยที่สารพัดจะคิดกันมาในแบบเดิมๆแต่ความจริงก็คือว่าผู้มุ่งหวังที่เราค้นพบเจอด้วยวิธีการแบบเดิมๆนี้เนี่ยมีคุณภาพต่ำมากๆแล้วก็จะมักสร้างปัญหาให้กับธุรกิจของเราเสมอๆนะไม่ว่าจะเป็นการที่เราเนี่ยถูกผู้มุ่งหวังเราเนี่ยถูกปฏิเสธนะเขาปฏิเสธเราถูกเขารังเกียจถูกเขาปิดโทรศัพท์ไม่รับสายบางคนถูกด่าว่าด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นเราควรจะมาโฟกัสเรียนรู้กันก่อนว่าผู้มุ่งหวังที่มีคุณภาพต่ำนั้นเนี่ยคืออะไรเป็นแบบไหนผู้มุ่งหวังที่มีคุณภาพต่ำก็คือบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้มีความต้องการที่จะซื้อสินค้าหรือว่าต้องการที่จะทำธุรกิจกับเรามาก่อนเลยเขาเป็นแค่คนคนหนึ่งที่เราบังเอิญอาจจะไปเจอแล้วก็เอ่ยปากที่จะชวนเขาให้ซื้อสินค้าหรือเข้าร่วมธุรกิจกับเราเลยโดยที่เขาไม่ได้มีความต้องการมาก่อนเพราะฉะนั้นผู้มุ่งหวังเหล่านี้จึงเป็นผู้มุ่งหวังที่มีคุณภาพต่ำเราจึงต้องพยายามทำทุกวิถีทางเลยอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังก่อนหน้านี้สักครู่นี้นะว่าให้เขาตัดสินใจแล้วก็ซื้อของจากเราหรือสมัครเข้าร่วมธุรกิจกับเราเมื่อผู้มุ่งหวังมีคุณภาพต่ำประสิทธิผลที่คุณจะได้ก็จะต่ำผลลัพธ์ก็จะต่ำตามไปด้วยนั่นหมายความว่าถ้าคุณเอ่ยปากชวนคน100คนเนี่ยคุณจะโดนปฏิเสธแบบขายไม่ได้แน่ๆเนี่ยประมาณ95คนคุณอาจจะมีความหวังบ้างนะที่แบบว่าพอให้ความหวังคุณได้บ้างอีก5คนแล้วก็อาจจะชวนได้จริงๆหรือขายของได้จริงประมาณ 1-2 คนแต่บางคนครับเอ่ยปากชวน100คนชวนไม่ได้ทั้ง100ก็มีมากได้ผลลัพธ์เป็น0ลองถามตัวคุณเองดูว่าเวลาชวนคนแล้วก็คนเหล่านั้นเขาทำเฉยๆหรือไม่ก็พยายามที่จะเปลี่ยนไปพูดเรื่องอื่นๆหรือไม่ก็ฟังจนจบเลย 1-2 ชั่วโมงนะคุณก็พูดเปล่าๆแต่สุดท้ายแล้วไม่ซื้อขอคิดดูก่อนคุณต้องกลับบ้านคอตกคุณรู้สึกยังไงคุณทำสีหน้ายังไงในตอนนั้นตอนที่เขาปฏิเสธคุณแล้วคุณจะต้องถอยออกมาและนี่คือเคล็ดลับนะครับที่ผมจะช่วยให้คุณได้พบกับทางออกเป็นเคล็ดลับที่มันไม่เคยถูกสอนให้กับวงการ MOM มาก่อนว่าผู้มุ่งหวังที่เขาเข้าหาคุณเองก่อนเนี่ยจะมีคุณภาพมากกว่าผู้มุ่งหวังหรือใครก็ตามที่คุณจะต้องพยายามเข้าหาเขานึกภาพนะครับคนที่เข้ามาหาคุณเองนั้นมีคุณภาพมากกว่าคนที่คุณจะต้องพยายามไปตื้อไปง้อหรือพยายามเข้าหาเขาคุณภาพในที่นี้ก็หมายถึงเขามีโอกาสที่จะซื้อของจากเราแล้วก็ตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจกับเรามากกว่านั่นเองนี่คือความจริงที่ทรงพลังแล้วก็มีอนุภาพมากที่สุดครับที่ถ้าใครนะครับได้เข้าใจในความเป็นจริงนี้แล้วก็นำไปใช้ให้เกิดผลลัพธ์โฟกัสแต่การที่จะทำให้ผู้มุ่งหวังเข้าหาตัวเขาเองแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลลัพธ์อย่างเกินความคาดหมายเลยนะแล้วก็จะรู้สึกประหลาดใจมากๆกับผลลัพธ์ที่ได้และที่สำคัญคือมันไม่เคยถูกสอนมาก่อนในวงการของการสร้างธุรกิจจากที่บ้าน MOM ขายตรงประกันชีวิตและใครที่รู้แล้วนำไปใช้ก่อนได้เปรียบมากเลยเพราะว่าผู้มุ่งหวังที่ค้นหาคุณเจอก่อนเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับใครบางคนที่คุณออกไปค้นหาแล้วก็พบเจอนั้นเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยในทุกๆหนทางพูดง่ายๆว่าอย่าเอามาเทียบกันมันเทียบไม่ได้มันเหมือนกับคนละคนเลยนะถึงแม้ว่าจะใช้คำว่าผู้มุ่งหวังเหมือนกันก็ตามเพราะความแตกต่างระหว่างคนที่มีแรงดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาหาเขาเนี่ยกับคนที่ต้องวิ่งไล่ล่าลูกค้านั้นมันแตกต่างกันอย่างมากมายมหาศาลไม่ใช่แค่เพียงว่าคนที่รู้ความลับนี้แล้วก็สามารถดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาหาเขาเองได้นั้นเนี่ย จะได้ผลลัพธ์มากกว่าคนอื่นเป็น10หรือ20เท่าเท่านั้นแต่ผลลัพธ์ที่เขาได้มาเหล่านี้นะครับจะได้มาง่ายกว่านะครับแล้วก็เร็วกว่าคนที่ต้องออกไปวิ่งไล่ล่าลูกค้าตั้งแต่เช้ายันดึกอย่างมากๆเลยผมจะอธิบายประเด็นนี้ให้เข้าใจอย่างชัดเจนโดยพูดถึงเรื่องของประสิทธิภาพเปรียบเทียบกับประสิทธิผลให้ทุกท่านได้ฟังถ้าเราอยากที่จะประสบความสำเร็จมากๆคำสองคำนี้นะครับมีคำคำหนึ่งนะที่เราจะต้องโฟกัสในการที่เราจะพัฒนาศักยภาพของเราให้ได้มากๆในด้านนั้นผมให้คุณเลือกก่อนว่าระหว่างประสิทธิภาพกับประสิทธิผลเนี่ยคุณคิดว่าตัวไหนคือสิ่งที่สำคัญมากกว่าเลือกมาแน่ใจนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันในธุรกิจเครือข่ายนะครับเราถูกสอนให้รู้จักกับเทคนิคการรีครูทคนการสปอนเซอร์คนอย่างมากมายนะเพื่อที่จะขยายธุรกิจของเราเวลาและแรงงานอย่างมากมายนะครับจะถูกใช้ไปเพื่อให้เราเนี่ยได้ใช้เทคนิคเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหลายๆคนนะครับใช้เวลาที่ไม่ค่อยจะมีเนี่ยอุตส่าห์เรียนรู้แล้วก็พัฒนานะเป็นปีๆเพื่อที่จะเก่งในเรื่องเหล่านี้เทคนิคแรกครับที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาในการทำธุรกิจแบบเดิมๆก็คือเราจะต้องลิสต์รายชื่อนะคนรู้จักทั้งหมดที่เรามีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนรู้จักจากที่ต่างๆของชีวิตเราเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งรายชื่อของผู้มุ่งหวังรายชื่อดั้งเดิมเหล่านี้เนี่ยจะถูกใช้ซ้ำๆอยู่เสมอนะเมื่อตอนที่เราเปลี่ยนธุรกิจใหม่จากการที่ทำตัวเดิมแล้วไม่ไหวแล้วเปลี่ยนใหม่แล้วก็จะชวนแต่คนเดิมๆรายชื่อเดิมๆแล้วรายชื่อเหล่านี้จะหมดเร็วมากเพราะว่ามันมีจำกัดคนคนหนึ่งจะรู้จักคนในชีวิตทั้งหมดประมาณ 1-200 คนเท่านั้นนะคุณนึกให้ได้มากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วนะอีกวิธีก็คือการขอรายชื่อบอกต่อหรือว่า referral นะจากคนรู้จักเหล่านี้นั่นเองอันนี้เป็นแท็กติกที่ถูกสอนกันมากใน MLM เลยเมื่อไปนำเสนอขายใครแล้วจะขายได้หรือไม่ได้ก็ตามขอรายชื่อบอกต่อมานะเมื่อรายชื่อคนรู้จักหมดแล้วเราก็จะไปหาผู้มุ่งหวังจากที่ไหนได้อีกนะครับรายชื่อ referral หมดแล้วเราเอาไงส่วนมากก็ต้องซื้อรายชื่อครับเริ่มใช้เงินน่ะจากแหล่งต่างๆที่องค์กรไปลงโฆษณามาหรือมีบริษัทขายรายชื่อมาให้เพื่อที่จะเอารายชื่อนั้นมาโทรชวนคนเหล่านั้นให้เข้าร่วมธุรกิจกับเราซึ่งก็ต้องโทรอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ต้องใช้เงินเพราะว่าแต่ละรายชื่อนั้นมีราคาแพงมากบางรายชื่อเท่าที่ผมประสบมาเลยนะตอนที่ผมทำธุรกิจในแบบเดิมๆอยู่เนี่ยรายชื่อละ50บาท100บาทจนกระทั่งถึง200บาทต่อรายชื่อบางคนหาทางเข้ากลุ่มใหม่ในสังคมเพื่อที่จะตีสนิทแล้วก็หาทางเปิดฉากชวนคนเหล่านั้นเข้าร่วมธุรกิจและที่สำคัญก็อย่าลืมเทคนิคที่ฮิตมากๆครับก็คือเทคนิคที่ชื่อว่าใครก็ได้ในสายตาเธอซึ่งนั่นก็หมายถึงใครก็ได้ที่เราพบเจอในทุกๆวันไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามเจอบนรถไฟฟ้าเจอบนถนนนะขอให้ฉันเห็นหรือว่ามีโอกาสเธอฉันเอ่ยปากชวนหมดเลยนะแล้วก็ด้วยเทคนิคโบราณเหล่านี้ครับส่วนมากจะลงเอ่ยที่การซื้อรายชื่อผู้มุ่งหวังเพราะว่านั่นคือหนทางออกที่เขาค้นพบนะว่ามันเป็นทางเดียวที่จะได้รายชื่อผู้มุ่งหวังเข้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งการสร้างธุรกิจแบบนี้เนี่ยมันไม่สนุกเลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องเสียเงินด้วยแล้วก็โทรชวนคนเหล่านี้ให้เข้าร่วมธุรกิจกับเราวันละ10-100สายแล้วก็ถูกปฏิเสธซะเกือบทั้งมันยังมีวิธีการนะครับอีกหลายอย่างเลยที่ได้ค้นพบเจอในการทำธุรกิจแบบเดิมๆนะแล้วก็วิธีในการเข้าหาผู้มุ่งหวังเท่าที่จะนึกกันออกแหละแต่เมื่อเรานะครับได้เจอผู้มุ่งหวังแล้วนะอาจจะแบบได้รายชื่อมาแล้วก็ติดต่อได้แล้วเนี่ยยังต้องเลือกหนทางอีกมากมายครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้มุ่งหวังให้เกิดผลลัพธ์เพราะว่าผู้มุ่งหวังแต่ละคนหรือว่าการเข้าหาผู้มุ่งหวังในแต่ละวิธีนั้นจะต้องมีการสื่อสารที่แตกต่างกันด้วยถึงจะเวิร์กเช่นการเข้าหาผู้หวังผ่านทางโทรศัพท์ก็ต้องคุยแบบนึงใช้บทพูดแบบนึงการไปเยี่ยมที่บ้านก็ต้องพูดแบบนึงนำเสนออีกแบบนึงที่เราอาจจะนัดคุยตัวต่อตัวเพื่อที่เราจะได้นั่งโชว์แผนการตลาดหรือโชว์สินค้าให้เขาดูอย่างจริงจังหรือคุณอาจจะใช้โทรศัพท์ที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยต่อแบบ3สายก็คือมีคุณมีผู้มุ่งหวังแล้วก็มีอัพไลน์นะแล้วคุณกับอัพไลน์ก็ช่วยกันลุ้มผู้มุ่งหวังนะกดดันหรือว่าอาจจะโน้มน้าวเพื่อที่จะทำให้เขาตัดสินใจสมัครเข้าร่วมธุรกิจนั้นนั่นคือการขอพลังจากอัพไลน์หรืออีกทางนึงก็คือการยื่นใบปลิวยื่นซีดียื่นดีวีดียื่นโบรชัวร์ให้เขาไปศึกษาแล้วก็นัดว่าจะโทรมาปิดการขายใหม่หรือว่านัดว่าจะกลับมารับซีดีกับดีวีดีในวันหลังเพื่อที่จะมีโอกาสในการปิดการขายนะแล้วก็อย่าลืมนะครับวิธีการแบบคลาสสิกแบบเดิมๆก็คือการจัดงานประชุมตามสถานที่ต่างๆเช่นที่บ้านที่โรงแรมหรือว่าออฟฟิศเพื่อที่จะมั่นใจว่าเราได้สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้มุ่งหวังมากพอนะเราถึงจะปิดการขายได้เพราะงานประชุมเหล่านี้จะต้องมีการสร้างความตื่นเต้นอย่างเสมอๆ ซึ่งเราก็ต้องทำแบบนี้อย่างสม่ำเสมอด้วยเป็นรายสัปดาห์หรือเป็นรายเดือนนะแล้วก็เราจะต้องเอาคนที่ได้เงินมากๆที่ทำแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยเอามาโชว์ตัวนะในงานซึ่งในวงการธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันมีสิ่งที่ดูแล้วก็ตลกดีนะครับคือเมื่องานเปิดโอกาสทางธุรกิจเหล่านี้กำลังจะเกิดขึ้นในแต่ละครั้งเนี่ยไม่ว่าจะในทุกสัปดาห์หรือในทุกเดือนเนี่ยเรานักธุรกิจเครือข่ายนะรวมทั้งดาวไลน์อัพไลน์ทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องรีบมองหาผู้มุ่งหวังกันอย่างจ้าระวันหัวหกก้นขวิดเลยนะเพื่อที่จะพยายามโน้มน้าวให้ใครก็ได้ที่เขาหาเจอนั้นตัดสินใจเข้าร่วมงานประชุมที่เขาบอกว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตของเขาได้ไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามจะโกหกพกลมพูดโอเวอร์เกินความจริงหรือว่าแม้แต่หลอกผมเคยเจอดาวไลน์ผมในอดีตเนี่ยหลอกคนเข้างานประชุมแล้วหลอกทุกคนด้วยคนที่เข้ามานั้นเหมือนกับแบบว่าเฮ้ยทำไมต้องหลอกกันด้วยเนี่ยมันไม่เวิร์กเลยแต่เขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงเขาใช้วิธีการหลอกผู้มุ่งหวังเหล่านี้เนี่ยที่บางทีเขาอาจจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเนี่ยเขาก็จะเสียความรู้สึกอย่างมากนะแล้วเราก็คิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวอัพไลน์จะช่วยเราปิดการขายให้เดี๋ยวก็เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาปรับความเข้าใจกันที่หลังจริงๆแล้วมันไม่ได้เวิร์กแบบนั้นเพราะว่าการทำแบบนี้เนี่ยทำให้ผู้หวังเสียความรู้สึกมากแล้วก็ไม่มีใครประสบความสำเร็จในธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยวิธีการหลอกคนแบบนี้เลยแต่นักธุรกิจเครือข่ายส่วนมากเนี่ยไม่สนใจตรงนี้เท่าไหร่นักเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้คนนะไม่ได้ผู้มุ่งหวังเหล่านี้เนี่ยเข้ามาฟังสุดยอดผู้นำที่กำลังจะมาพูดในงานประชุมเปิดโอกาสทางธุรกิจแล้วเนี่ยโอกาสที่เขาจะสมัครคนได้หรือว่าขายของได้นั้นก็แทบจะหมดไปเลยเพราะว่าไม่มีใครจะมาช่วยเขาปิดการขายเพราะว่าผู้นำเหล่านั้นเขาเชื่อว่าผู้นำเหล่านั้นจะช่วยให้เขาปิดการขายได้สิ่งสำคัญก็คือว่าเพราะเขาปิดการขายไม่เป็นเขาเลยจะจำเป็นจะต้องทำในสิ่งเหล่านี้นั่นเองนะบางคนก็ใช้เทคนิคปิดการขายแบบ hard sell hard close กันไปเลยคือขอให้เขาซื้อกันตรงๆเลยนะซื้อหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เคยโดนมาประจำบางคนต้องทำหลายขั้นตอนกว่าจะได้เอ่ยปากปิดการขายบางคนก็ต้องเชิญผู้มุ่งหวังเข้าร่วมงานตั้ง 3-5 ครั้งจึงจะสามารถปิดการสมัครได้กว่าที่คุณจะฟังเนื้อหาตอนนี้จบนะคุณรู้สึกเหนื่อยแทนนักธุรกิจเครือข่ายกว่า 95-97% ที่ใช้วิธีการเหล่านี้หรือเปล่าเพราะว่ารู้เลยว่ามันเหนื่อยมากแค่ไหนแล้วผมก็ทำในสิ่งเหล่านี้นะอยู่ 2-3 ปีเลยทีเดียวแต่ผมจะบอกอะไรให้ว่ากระบวนการต่างๆนะที่ทำอยู่เหล่านี้เนี่ยนะที่พูดมาทั้งหมดนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรที่สำคัญจนเราจะต้องทำมันเลยสักอย่างจริงๆไม่มีเลยเราไม่จำเป็นจะต้องทำมันเลยเพราะว่าคุณจะทำยังไงก็ได้ถ้าแค่คุณต้องการให้คนสมัครกับคุณคุณจะใช้ปืนจ่อหัวเขาเขาก็สมัครหรือคุณจะแถมเงินให้เขาเป็นหมื่นเขาก็จะตัดสินใจสมัครเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้คุณคิดดูตามภาพกว้างๆภาพใหญ่ของการสร้างธุรกิจว่าคุณทุกคนนะครับกำลังเสียเวลาอันมีค่ามากที่สุดในชีวิตไปกับการเรียนรู้แล้วก็ใช้เทคนิคเหล่านี้ที่ไม่ว่าจะเทคนิคไหนก็ตามที่พูดมาทั้งหมดมันก็คือหนทางต่างๆกันในการเข้าหาหรือว่าตีสนิทกับผู้มุ่งหวังแค่นั้นเองเทคนิคที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคือหนทางต่างๆกันช่องทางต่างๆในการเข้าหาผู้มุ่งหวังแล้วก็การพยายามตีสนิทจนกระทั่งเขาตัดสินใจซื้อแค่นั้นเองและการเข้าหาหรือการพยายามตีสนิทกับผู้คนนั้นมันไม่ใช่หนทางที่มีประสิทธิผลในการทำการตลาดเลยนะคุณอาจจะกลายเป็นคนที่มีประสิทธิภาพอย่างมากในการใช้เทคนิคเดิมๆเหล่านั้นคุณทำมันได้ทุกวันแม้จะโดนปฏิเสธแค่ไหนคุณก็ไม่สนคุณก็ทำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะขยายธุรกิจเครือข่ายคุณให้ประสบความสำเร็จแต่ก็ยังเป็นหนทางที่ไม่สร้างประสิทธิผลหรือผลลัพธ์ให้กับธุรกิจของคุณเลยเพราะอะไรนะครับก็เพราะว่าการที่คุณเก่งในการยัดเยียดสิ่งที่คุณต้องการจะนำเสนอไปให้กับผู้มุ่งหวังที่เขาไม่ได้มีความสนใจในสิ่งที่คุณนำเสนอมาก่อนเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการนัดหมายการโทรไปหาการใช้ DVD เปิดโอกาสทางธุรกิจหรือการชวนเข้างานประชุมก็จะมีประสิทธิผลที่เป็นบวกน้อยมากไม่ว่าคุณจะมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนก็ตามแต่ผมไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่คุณจะต้องทำเช่นการปิดการขายหลังจากที่พบกับผู้มุ่งหวังแล้วไม่สำคัญจริงๆแล้วสำคัญนะครับเพราะมันคือตัวตัดสินเลยว่าคุณจะสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นได้ไหมถ้าคุณปิดการขายได้คุณก็มีรายได้สิ่งที่ผมต้องการให้คุณเข้าใจก็คือคุณไม่ควรจะพยายามเก่งในเทคนิคต่างๆเหล่านั้นเลยไม่ควรถ้าคุณยังไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงจ จึงจะสามารถดึงดูดผู้มุ่งหวังที่ใช่ให้เข้ามาหาคุณเองได้ก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยกเลิกการเรียนรู้วิธีการเหล่านั้นซะนี่คือคำแนะนำจากผมแล้วก็โฟกัสในการที่จะเรียนรู้ว่าคุณจะสามารถดึงดูดผู้มุ่งหวังที่ใช่ให้เข้ามาหาคุณเองได้นั้นเนี่ยทำอย่างไรนะโฟกัสอย่างนี้อย่างเดียวทุกเรื่องคุณจะพลิกเลยที่คุณเสียเวลามาทำมากี่ปีแล้วก็ตามไม่ประสบความสำเร็จคุณจะเห็นผลได้ในตั้งแต่3ถึง6เดือนแรกเลยนะเนี่ยนี่ผมการันตีเพราะว่าผมผ่านจังหวะชีวิตตรงนั้นมาเรียบร้อยแล้วแล้วเกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างมากคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแล้วผู้มุ่งหวังที่ใช่นั้นเป็นยังไง qualified prospect นะภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า qualified prospect ผู้มุ่งหวังที่ใช่ที่เราจำเป็นจะต้องโฟกัสในการค้นหาเขาให้เจอนั้นเป็นยังไงการที่คุณได้ลงทุนเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะพัฒนาการดึงดูดผู้มุ่งหวังที่ใช่ให้เข้ามาหาคุณได้เองแล้วนี่เนี่ยจะเป็นการเปิดศักราชใหม่ที่สดใสให้กับธุรกิจของคุณเลยทีเดียวคุณจะทิ้งห่างคนทั้งวงการแบบไม่เห็นฝุ่นเลยครับผู้คนที่ได้เห็นผลลัพธ์ของคุณนะเขาจะอุทานอย่างเดียวเลยว่าโอ้โหฉันจะทำผลลัพธ์แบบเดียวกับคนคนนั้นได้ยังไงซึ่งคนคนนั้นก็คือคุณนั่นเองการเป็นคนที่สร้างประสิทธิผลนั้นเนี่ยต้องรู้ว่าจะใช้เงินลงทุนทำธุรกิจแล้วทำให้มันมีคุณค่ามากที่สุดนั้นทำยังไงเมื่อคุณลงทุนไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเวลาเงินหรือแรงงานก็ตามจะได้ผลตอบแทนมากที่สุดนั้นทำยังไงเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราทุกคนนะครับยุ่งมากๆในการทำมาหากินแล้วไม่ค่อยมีเวลาเหลือเฟือนักเราทุกคนจึงควรจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรจะทุ่มเวลาให้มากๆอะไรไม่ควรเราทุกคนนะครับจะต้องเป็นเหมือนกับนักวางแผนให้กับธุรกิจเหมือนกับคงเบ้งครับวางแผนการศึกให้กับพระเจ้าเล่าปีนั่นเองนะเพราะว่าการลบนั้นน่ะมีหลายรูปแบบการทำ MLM แบบเดิมๆก็เหมือนกับการชักดาบออกไปตะลุมบอลกับข้าศึกที่เก่งมากๆเหมือนกับเรานะที่ถ้าเราพลาดเขาก็พร้อมที่จะฆ่าเราให้ตายเช่นเดียวกันซึ่งข้าศึกนี้ที่นี้ก็หมายถึงผู้มุ่งหวังนั่นเองที่ฆ่าคุณให้ตายด้วยการปฏิเสธอย่างง่ายดายแต่การรบโดยการรู้เขารู้เรานั้นนักปราชญ์ทั้งหลายท่านว่าไว้ว่ารบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งซึ่งผมขอยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงผมกำลังจะสอนยุทธวิธีในการลบแล้วก็กระบวนท่าในการปราบฆ่าศึกให้ยอมแพ้ให้ยอมซีโร่ลาบกับคุณโดยที่คุณนั้นเสียเลือดเนื้อน้อยที่สุดแต่ว่าประสบชัยชนะอย่างง่ายดายในทุกครั้งนะในทุกครั้งที่ต้องออกรบอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดล่ะในการสร้างธุรกิจของเราเนี่ยเราจำเป็นจะต้องรู้อะไรที่ไม่สำคัญพยายามที่จะให้คนอื่นทำงานแทนเราแล้วเราโฟกัสทำในสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคุณจะต้องวางแผนแล้วก็เลือกกลยุทธ์ที่จะทำให้ธุรกิจคุณนั้นชนะทุกเกมที่เล่นเหมือนคงเบ้งนะครับที่แทบไม่เคยพ่ายแพ้ศึกนะในนิยายเรื่องสามก๊กเลยแล้วคุณก็จะไม่ใช้เวลาที่มีค่าทั้งหมดของคุณไปกับทุกกิจกรรมในการสร้างธุรกิจนะแต่คุณทำในสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเท่านั้นเองโอกาสที่ประสบความสำเร็จคุณก็จะทวีคูณมากมายหลายเท่าซึ่งวิธีการสร้างธุรกิจเครือข่ายในแบบเดิมๆ old school นั้นเนี่ยถ้าคุณเลือกที่จะทำตามวิธีแบบนั้นคุณจะต้องทุ่มเททั้งเวลาเงินแล้วก็แรงงานของคุณอย่างมากๆในทุกๆครั้งให้กับผู้มุ่งหวังทีละคนทีละคนที่เขาเองก็ไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรกับสิ่งที่คุณพยายามจะนำเสนอเลยเกือบทั้งหมดมันเป็นการลงทุนที่แย่มากครับสำหรับการสร้างธุรกิจเทคนิคต่างๆนั้นเนี่ยมันเป็นการช่วยทำให้คุณมีประสิทธิภาพในการชวนคนเข้าร่วมธุรกิจซึ่งวิธีการทั้งหลายที่ผมได้ยกตัวอย่างให้เห็นก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เพิ่มโอกาสในการสปอนเซอร์ผู้หวังของคุณเท่านั้นเองแต่จริงแล้วมันยังมีหนทางที่ทรงพลังแล้วก็มีประสิทธิผลรวมถึงมีประสิทธิภาพที่มากกว่าในการสปอนเซอร์ผู้หวังให้เข้าร่วมธุรกิจกับคุณที่ทุกคนนั้นมองข้ามไปอย่างน่าเกลียดเลยทีเดียวนะลองคิดดูว่าทำไมเราจะต้องพยายามชวนคนให้เข้างานประชุมเปิดโอกาสทางธุรกิจให้ได้นั่นก็เป็นเพราะว่าเราต้องการให้สุดยอดอัพไลน์ของเราช่วยปิดการขายให้เราถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นฟังตรงนี้ก่อนว่ากระบวนการขายนะกระบวนการที่จะขายของให้กับคนคนหนึ่งนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นตอนที่เราจะอ้าปากพูดเพื่อปิดการขายแต่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วนะไม่ใช่ว่าพอเราจะเริ่มปิดการขายนั่นคือกระบวนการขายไม่ใช่นะมันเริ่มขึ้นมาก่อนหน้านั้นนานแล้วเพราะว่าวิธีการขายของให้กับผู้คนที่ได้ผลลัพธ์แน่นอนแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดนั้นก็คือ การหาคนที่ไม่จำเป็นต้องถูกขายให้เจอแค่นั้นเองคนที่ไม่จำเป็นต้องถูกขายคนเหล่านี้ก็คือผู้มุ่งหวังที่ใช่เป็นผู้มุ่งหวังที่มีคุณภาพเป็นคนที่เขามีความพร้อมที่จะซื้อสินค้าหรือว่าบริการของเราอยู่แล้วก่อนหน้านี้นะหรือว่าเราเรียกเขาอีกอย่างนึงว่าคนเหล่านี้นะเขาได้ขายตัวเองให้กับเราหรือว่าสินค้าของเราก่อนหน้าที่จะมาพบกับเราได้เรียบร้อยแล้วนี่คือผู้มุ่งหวังที่ใช่นะเหมือนกับสุดยอดนักการตลาดของโลกท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่าทุกครั้งที่คุณต้องการขายอะไรก็ตามความต้องการสินค้าเหล่านั้นจะต้องมีก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะจะต้องมีอยู่แล้วก่อนที่คุณจะเริ่มขายเพราะไม่ว่าจะเป็นเซลแมนที่เก่งแค่ไหนก็ตามถ้าไม่มีความต้องการสินค้านั้นอยู่แล้วเนี่ยนะก่อนหน้านี้อยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะล้มเหลวแล้วก็ขายไม่ได้อย่างแน่นอนนะมันจะต้องเป็นที่ต้องการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวิธีการสร้างธุรกิจที่ดีกว่าก็คือแทนที่เราจะมีความเชื่อในการสร้างธุรกิจแบบชวนคนทุกคนในชีวิตโดยไม่สนว่าเขาจะมีความสนใจในสิ่งที่เรานำเสนอมาก่อนหรือไม่ก็ตามเนี่ยนะเราควรจะโฟกัสนะไปที่การมองหาผู้มุ่งหวังที่ใช่แทนเพราะว่าการสร้างธุรกิจที่มุ่งเน้นเป้าหมายเฉพาะเจาะจงแบบนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนเครื่องทุ่นแรงขนาดยักษ์หรือเป็นเครื่องเพิ่มพลังทวีอย่างดีในการมุ่งหาแต่คนที่มีแต่ความสนใจแล้วก็ต้องการในสิ่งที่เราพร้อมจะนำเสนอเท่านั้นเองนะแทนที่จะมุ่งคิดว่าทุกคนคือผู้มุ่งหวังของเราไม่ใช่เรามุ่งเจาะกลุ่มอย่างนี้ได้ผลมากกว่าการมุ่งค้นหาผู้มุ่งหวังที่ใช่เนี่ยก็เหมือนกับการว่ายน้ำไปตามกระแสน้ำครับที่มันมีแรงน้ำเนี่ยคอยช่วยพัดพาให้เราไปได้ไกลมากขึ้นนะโดยที่เรานั้นออกแรงน้อยกว่านะตลอดเวลาเลยนะเมื่อเปรียบเทียบกับการว่ายทวนกระแสน้ำนะก็คือการทำการตลาดแบบเดิมๆแบบโอลด์สคูลนั่นเองที่เราต้องใช้แรงอย่างมากตลอดเวลาในการที่จะว่ายทวนน้ำก็คือสู้กับแรงต้านจากผู้มุ่งหวังนั่นเองซึ่งไอเดียทั้งหมดก็คือเราควรจะทำทุกอย่างให้ง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็เกิดประสิทธิผลมากที่สุดเช่นเดียวกันทำไมคุณจะต้องทนกับการพยายามขายแล้วก็โน้มน้าวให้กับคนที่เขาไม่เคยจะสนใจนะนั้นด้วยวิธีการแบบเดิมๆที่ทั้งทำแล้วก็ทั้งเหนื่อยกายแล้วก็เหนื่อยใจทั้งยากลำบากแล้วก็หน้าเบื่อหน่ายกับการโดนปฏิเสธอย่างซ้ำซากแล้วก็ไม่เกิดผลลัพธ์อีกด้วยเมื่อคุณเข้าใจหลักการนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่คุณจะสปอนเซอร์ทีมงานใหม่ๆก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้เคยทำมาเพราะทุกๆครั้งที่ผู้มุ่งหวังโน้มน้าวใจตัวเขาเองให้ทำบางสิ่งบางอย่างนั้นเนี่ยมันจะทรงพลังแล้วก็สร้างผลลัพธ์ได้มากกว่าการที่คนอื่นๆหรือการที่คุณจะพยายามโน้มน้าวใจเขาแทนที่จะเป็นตัวเขาเองแต่เราเองนะครับก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าใครคือคนที่กำลังสนใจในสิ่งที่เรานำเสนออยู่ฉะนั้นเราจึงต้องทำการนำเสนอให้กับทุกคนถูกต้องไหมครับไม่ถูกครับเพราะคนที่กำลังสนใจบางสิ่งบางอย่างนั้นเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มเท่านั้นนะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มคนที่ได้สิ่งนั้นมาก็ได้นะก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรกลุ่มนี้เราเรียกว่ากลุ่มแพสซีฟนะกลุ่มคนที่เขาเรียกว่าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรกับกลุ่มที่2คือกลุ่มคนที่กำลังตื่นเต้นและจะต้องหาสิ่งที่ต้องการนั้นมาให้ได้กลุ่มนี้เราเรียกว่ากลุ่มแอคทีฟแล้วกลุ่มที่2เนี่ยแหละคือกลุ่มที่เราจะต้องตามหาให้เจอนี่คือกลุ่มของผู้มุ่งหวังที่ใช่แล้วข้อดีมากๆที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าคนกลุ่มนี้ตามหาเจอง่ายมากเพราะว่าเขาพร้อมที่จะให้เราตามหาเขาเจออยู่แล้วเพราะคนที่ต้องการบางสิ่งบางอย่างอย่างจริงจังแล้วก็กำลังตื่นเต้นนั้นนะครับเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือเกี่ยวกับสิ่งนั้นการซื้อนิตยสารที่เกี่ยวข้องการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต Google YouTube หรือว่าเว็บไซต์ต่างๆเขาจะมองหาจะค้นหาไปทั่วจนกว่าเขาจะได้เจอสิ่งเหล่านั้นคุณลองนึกถึงตัวคุณเองเวลาคุณต้องการหาข้อมูลอะไรบางอย่างแล้วคุณหามันจนเจอเนี่ยคุณทำกระบวนการไหนบ้างซึ่งก็คือกระบวนการที่ผมพูดมานั่นเองคุณจะต้องหามันจนเจอไม่งั้นมันคาใจนึกออกมั้ยครับและนี่คือเหตุการณ์ตอนที่สำคัญที่สุดเลยมันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการค้นหาผู้มุ่งหวังที่ใช่นะในช่วงที่เขากำลังตื่นเต้นช่วงที่เขากำลังต้องการที่จะหาให้เจอนี่แหละเพราะว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีที่สุดที่คุณต้องการให้ผู้มุ่งหวังที่ใช่นั้นค้นพบคุณค้นเจอคุณหาคุณจนเจอแล้วสิ่งที่คุณนำเสนอนะครับหาคุณเจอแล้วก็หาสิ่งที่คุณนำเสนอเจอด้วยเพราะว่าเขากำลังต้องการมันอยู่นั่นเองผู้มุ่งหวังที่ยอมทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ ยอมออกจากคอมฟอร์ตโซนยอมที่จะตามล่าหาข้อมูลที่ต้องการจะเจอนั้นคือสุดยอดผู้มุ่งหวังที่ดีที่สุดที่คุณควรให้ความใส่ใจทั้งหมดของคุณกับผู้มุ่งหวังกลุ่มนี้นอกเหนือไปจากคนที่เคยซื้อสินค้าของคุณไปแล้วคนที่เคยซื้อสินค้าคุณมาแล้วจะดีกว่านะครับนะจะมีคุณภาพดีกว่าเพราะว่าเขาตัดสินใจซื้อสินค้ากับคุณไปแล้วแต่ถ้าเป็นผู้มุ่งหวังกลุ่มของผู้มุ่งหวังแล้วกลุ่มนี้ดีที่สุดเมื่อคุณสามารถดึงดูดความสนใจของคนเหล่านี้ได้แล้วแล้วคุณเนี่ยได้ให้ข้อมูลที่คนเหล่านี้กำลังต้องการอยู่กำลังไขว่คว้าอยู่แล้วแล้วก็นะครับมันเหมือนกับว่าคุณกำลังครับยิงปืนที่กระสุนปืนนั้นบรรจุด้วยฮอร์โมนอะดรีนาลีนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่จะสร้างความตื่นเต้นให้เลือดสูบฉีดทำให้คนมีกำลังวังชามากกว่าเดิมเป็น10เป็น100เท่าเนี่ยเข้าที่กลางใจของผู้มุ่งหวังเลยซึ่งมันจะทำให้เขาตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตัวอย่างสุดขีดเมื่อเขาได้เจอข้อมูลของคนเหล่านี้คือผู้มุ่งหวังที่ดีที่สุดแล้วก็ร้อนแรงที่สุดนะเพราะว่าเขาพร้อมที่จะซื้อสินค้าหรือว่าบริการหรือว่าโอกาสฐานะพร้อมที่จะสมัครเข้าร่วมธุรกิจกับคุณมากที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำการตลาดในแบบที่เวิร์กที่ผมกำลังแนะนำอยู่ตอนนี้เนี่ยคุณไม่ได้กำลังพยายามที่จะวิ่งไล่ล่าผู้คนเหมือนเดิมอีกแล้วนะแต่คุณนะครับตอนนี้กลายเป็นคนที่มีทักษะนะที่คน 99% บนโลกนี้ไม่มีเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ด้วยเนี่ยนะคุณกำลังรู้วิธีที่จะใช้แม่เหล็กขนาดยักษ์ดึงดูดให้ผู้มุ่งหวังที่ใช่เหล่านี้เข้ามาหาคุณเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเตือนนะเป็นสิ่งแรกที่คุณจำเป็นจะต้องมั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกำลังทำอยู่นั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นการสร้างประสิทธิผลที่มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้เพราะว่าการโฆษณาขายธรรมดาธรรมดากับกลุ่มสุดยอดผู้มุ่งหวังนั้นเนี่ยมันจะให้ผลลัพธ์ที่มากกว่าแล้วก็ดีกว่าการที่คุณมีสุดยอดคำโฆษณาแต่ว่าคุณไปทำกับผู้มุ่งหวังกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มที่ใช่นี่คือวิธีการที่มีประสิทธิผลมากนะยิงปืนนัดเดียวนะได้นกหลายตัวเลยเพราะว่าทำโฆษณาดีๆแล้วดึงดูดให้ผู้มุ่งหวังที่ใช่นั้นเข้ามามากๆแล้วโอกาสที่คุณจะขายของหรือสมัครคนเข้าร่วมธุรกิจนั้นจะมีมากกว่านะการที่คุณนั้นมีสุดยอดคำโฆษณาแต่ไปทำกับกลุ่มอื่นๆที่คุณเคยทำมาในอดีตนะให้ผลลัพธ์น้อยมากนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะได้เรียนรู้ครับก่อนที่ผมจะลงมือทำธุรกิจเครือข่ายตัวแรกของผมเพราะว่าถ้าผมได้รู้เรื่องนี้ก่อนหน้านั้นตัวผมเองคงจะไม่ล้มเหลวจนหมดเนื้อหมดตัวนะจะต้องแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาในการเรียนรู้แล้วก็เริ่มต้นใหม่แต่ก็เอาเถอะนะผมถือว่าการล้มเหลวนั้นเป็นจุดเปลี่ยนทำให้ชีวิตผมนั้นเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็พัฒนานะเอาดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ล้มเหลวนั้นมาเพราะฉะนั้นผมอยากจะเตือนเพื่อนๆทุกคนนะเพื่อนนักขายเพื่อนนักธุรกิจMLM เครือข่ายขายประกันอะไรก็ตามที่มากกว่า 90% นะที่รู้แต่เพียงว่าการขายคือการออกไล่ล่าผู้คนแล้วก็พยายามที่จะยัดข้อมูลลงคอหอยนะของผู้มุ่งหวังให้ได้มากที่สุดนั้นไม่ว่าเขาจะชอบหรือไม่ก็ตามนะวิธีการแบบนั้นไม่ใช่นะครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือหลักการที่สำคัญมากที่สุดของวงการธุรกิจที่สร้างจากที่บ้านนะคนที่ไม่รู้หลักการนี้นะครับจะวนเวียนพบแต่ความล้มเหลวซึ่งเป็นสิ่งที่คนในวงการนี้เนี่ยเป็นมากกว่า 99% แล้วนี่คือความจริงที่ผมพูดให้มันจริงมากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วนะเพราะว่าเขาขาดความรู้ในการทำการตลาดนั่นเองเพราะว่าสถิติของการสร้างธุรกิจภายใต้ระบบแล้วหลักการที่ผมกำลังสอนอยู่นี้เนี่ยบวกกับระบบในการทำการตลาดที่รองรับกับหลักการนี้ซึ่งผมจะสอนในบทต่อไปมีสถิติของคนที่ประสบความสำเร็จที่น่าเกลียดมากๆก็คือ 100% นะไม่ใช่ล้มเหลว 100% นะครับคือใครก็ตามที่ใช้วิธีนี้บวกกับระบบการตลาดแบบนี้ประสบความสำเร็จ 100% ครับไม่ใช่99% 100% นักธุรกิจเครือข่ายที่ได้เรียนรู้แล้วก็ใช้หลักการนี้ในการสร้างธุรกิจทุกๆคนต่างสามารถสร้างรายชื่อผู้มุ่งหวังได้เองและเป็นรายชื่อของสุดยอดผู้มุ่งหวังด้วยเขาสามารถคัดกรองผู้มุ่งหวังที่ไม่สนใจจริงนั้นออกไปจากกลุ่มที่สนใจจริงได้ทำให้เขาไม่ต้องไปเสียเวลาและเขาสามารถที่จะสปอนเซอร์ผู้มุ่งหวังได้เองอย่างต่อเนื่องเดือนละ5คน8ถึง10คน15ถึง20คน25ถึง30คนหรือแม้แต่กระทั่ง78คนภายใน1เดือนหรือ143คนภายใน2เดือนนั่นคือสถิติของผมนะสามารถสปอนเซอร์คนได้เกือบ 1,000 คนแล้วแต่ผลลัพธ์ที่จะได้แบบนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความทุ่มเทที่จะพัฒนาตัวเองจากการเรียนรู้ครับแล้วก็การอุทิศเวลาแล้วก็แรงงานให้กับการสร้างธุรกิจด้วย คุณจึงจะได้ผลตอบแทนแบบนี้นะแต่ถ้าทุ่มเทเรียนรู้วิธีการทำการตลาดที่เวิร์กแล้วก็เรียนรู้จากคนที่รู้จริงแล้วก็เอาไปปรับใช้แล้วเกิดผลลัพธ์แบบนี้คุณว่ามันน่าชื่นใจแล้วมันคุ้มค่ากับการลงทุนไหมเมื่อเทียบกับวงการนักธุรกิจเครือข่ายทั้งประเทศที่ถ้าใครนะครับสามารถเชิญคนเข้างานประชุมเปิดโอกาสทางธุรกิจได้เกิน1คนจะถูกมองว่าโอ้โหนี่สุดยอดเลยอ่ะคนนี้เนี่ยวาทศิลป์ระดับเทพเลยนะพวกเธอดูเอาไว้คราวหน้าเราจะชวนคนให้ได้มากกว่า2คนแต่นั่นนะครับคือคนที่ยังไม่ได้สมัครคือคนที่คุณเป็นโน้มน้าวจนเขาเข้างานประชุมเปิดโอกาสทางธุรกิจได้มันเทียบไม่ได้เลยกับสถิติที่อยู่ต่อหน้าคุณตอนนี้เพราะสถิตินี้คือการสมัครคนเรียบร้อยแล้วทำเงินหลักหมื่นหลักแสนแล้วเพราะฉะนั้นในตอนหน้านะครับคุณจะได้รู้ครับว่าจริงๆแล้วในธุรกิจเครือข่ายนั้นสินค้าอย่างเดียวที่เราจำเป็นจะต้องขายคืออะไรและเมื่อขายเป็นแล้วก็ขายได้อย่างดีแล้วเนี่ยมันจะทำให้ธุรกิจของคุณนั้นประสบความสำเร็จมากกว่าเดิมเกิน 1,000% เหมือนที่ผมได้ผลลัพธ์มาก่อนเพราะฉะนั้นผมแนะนำนะครับอย่าพลาดในการเรียนรู้ตอนต่อไปตามผมมาอย่างติดๆเลยผมจะสรุปเนื้อหาที่คุณได้จากบทที่3นี้ให้คุณฟังนะเพื่อเป็นการย้อนให้คุณนะครับได้ทำการบันทึกข้อมูลทั้งหมดนะลงในสมองคุณแล้วก็เวลาเรียนทุกๆครั้งแนะนำให้จบนะข้อมูลนี้ไว้ด้วยนะแล้วเอามาทบทวนเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จอย่างมากในอนาคตอย่างแน่นอนสิ่งที่คุณได้เรียนในบทที่3นี้นะครับอย่างแรกก็คือคุณได้เรียนรู้ว่าการพัฒนาทักษะในการสร้างรายชื่อผู้มุ่งหวังนะคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่แท้จริงมีรายชื่อก็จะมีรายได้ครับข้อที่2ผู้มุ่งหวังที่เข้าหาคุณเองก่อนนั้นมีคุณภาพมากกว่าใครก็ตามที่คุณจะต้องพยายามเข้าหาเขาก่อนนะคุณได้เรียนรู้ไปแล้วเรียบร้อยซึ่งมันเป็นเรื่องจริงครับข้อที่3ประสิทธิผลนั้นมีความสำคัญกว่าประสิทธิภาพอย่างมากคุณจะต้องโฟกัสในเรื่องของการเป็นคนที่สร้างแต่ประสิทธิผลสร้างแต่ผลลัพธ์ไม่ใช่ทำเก่งในเรื่องที่ไม่ควรทำเก่งนะเก่งในเรื่องที่ไม่ควรเก่งข้อ4คุณได้เรียนรู้ว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องสร้างธุรกิจด้วยวิธีการแบบเดิมๆเลยจริงๆแม้แต่วิธีเดียวไม่จำเป็นเลยแต่จะใช้วิธีไหนในการสร้างธุรกิจแบบใหม่ล่ะคุณจะได้เรียนรู้ในบทต่อไปข้อ5ครับคุณได้เรียนรู้ว่าทักษะแรกที่คุณควรพัฒนาก็คือความสามารถในการดึงดูดผู้มุ่งหวังที่ใช่คุณควรจะต้องพัฒนาทักษะนี้แล้วผู้มุ่งหวังจะวิ่งเข้ามาหาคุณเองการสร้างธุรกิจก็จะง่ายขึ้นอย่างมากข้อ6ครับวิธีการขายของให้กับผู้คนที่ได้ผลลัพธ์อย่างแน่นอนและมีประสิทธิผลมากที่สุดนั้นก็คือการหาคนที่ไม่จำเป็นต้องถูกขายให้เจอนั่นเองวิธีที่7คุณได้เรียนรู้ว่าผู้มุ่งหวังกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มแอคทีฟคือกลุ่มเป้าหมายหลักที่เราจะต้องตามหาให้พบซึ่งเขาก็พร้อมที่เราให้พร้อมที่จะทำให้เรานั้นค้นหาเขาเจออย่างง่ายๆด้วยข้อ8คุณได้เรียนรู้ว่าการโฆษณาขายแบบธรรมดาธรรมดากับกลุ่มสุดยอดผู้มุ่งหวังนั้นเนี่ยจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าสุดยอดคำโฆษณาที่โน้มน้าวใจสุดๆแต่ทำกับกลุ่มผู้มุ่งหวังอื่นๆอย่างมากเลยนะเพราะฉะนั้นกุญแจสำคัญหัวใจสำคัญของบทนี้ก็คือการหาสุดยอดผู้มุ่งหวังของคุณให้เจอนะครับเพราะฉะนั้นคุณได้เรียนรู้ความรู้ที่มีพลังนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากแล้วเพราะฉะนั้นความรู้อย่างเดียวไม่ใช่พลังแต่การลงมือทำต่างหากนะครับที่จะคือพลังอย่างแท้จริงแล้วสร้างผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นกับคุณเพราะฉะนั้นจงฝึกตัวเองให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการลงมือทำอย่าเพียงแค่เรียนรู้แล้วนิ่งเฉยเพราะนั่นเท่ากับคุณไม่มีความรู้ครับนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับตอนนี้ขอบคุณมากๆเลย